یہ دعائیں پڑھا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراپا رحمت اندری رحمت رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا, آپ رحمت ہیں, رحمت کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک پیغمبر آئے, رسول آئے جو تمہاری انسانوں کی جنس میں سے ہیں, تمہیں کوئی تکلیف پہنچے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں خیر پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے. اور یہ دو باتیں تو کافر مسلمان سب کے بارے میں آپ کے قلب مبارک میں ہیں. مومنین کے تو بالمومن رؤوف الرحیم, مومنین کے لیے تو پھر بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ مہربان ہیں. فین تولو, اگر ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روگردانی کرو تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ میرے لیے تو میرا اللہ میرا رب کافی ہے جو کہ اتنے بڑے عرش کا مالک ہے. یعنی ایسے رسول کی قدر نہ کریں, ان سے منہ موڑیں. اس رسول کو تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کا تو ہے کہ اتنے بڑے رب کے بڑے عرش والے رب کے ساتھ تعلق ہے, اس پر ان کا اعتماد ہے. امت کو ان کی ضرورت ہے, ان کی شفاعت کی ضرورت ہے, دعا کی ضرورت ہے, برکت کی ضرورت ہے. لہذا امت کا منہ موڑنا جو ہے, روگردانی کرنا جو ہے, اس کے لیے نقصان کا, دنیا کے لحاظ سے نقصان کا, آخرت کے لحاظ سے نقصان کا ذریعہ ہے. تو پہلا عنوان سیرت کا تھا, آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں آپ کے بارے میں جو چرچا تذکرہ تھا اس پر بات ہوئی, پھر آپ کی شخصیت پر بات ہوئی, اب تیسری بات آپ کی تعلیمات پر تھی. یہ جب آپ کی تعلیمات جو ہیں دو قسم کی ہیں, ایک وہی مطلوع جو قرآن پاک کی شکل میں ہے, ایک وہی غیر مطلوع جو حدیث کی شکل میں ہے. وہ وہی جو تلاوت کی جاتی ہے اس کے الفاظ بھی آسمانی ہیں, مضمون بھی آسمانی ہیں, وہ قرآن مجید ہے. دوسری وہی جو ہے وہی غیر مطلوع تلاوت نہ کی جانے والی وہی, وہ حدیث ہے جس کے مضامین آسمانی ہیں, الفاظ آپ کے ہیں. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے, اس طرح جو حدیث کی حفاظت ہوئی ہے. ہم نے بزرگوں سے سنا کہ یہ جو آیت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون, ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس میں اس کے الفاظ کی حفاظت ہے, الفاظ کی حفاظت کے بعد اس کے معنی کی حفاظت ہے. اگر معنی کی حفاظت نہ ہو تو الفاظ کی حفاظت کا تو پھر پورا فائدہ نہ ہوا نا. ہاں جی, تو اس لیے اس کے الفاظ کے ساتھ معنی کی بھی حفاظت ہے. معنی کی حفاظت کب ہوگی؟ جب حدیث محفوظ ہوگی. کیونکہ قرآن پاک کی سب سے پہلی تشریح ہے وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے, اور قرآن پاک کی آیت میں خود اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تو بیّن للناس ما نزل الیہم, تاکہ تو اس بات کو کھول کر بیان کرے جو ان کے لیے نازل ہوئی ہے. تو قرآن پاک کی تشریح کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, لہذا وہ معنی محفوظ ہوں گے, اور وہ معنی تب محفوظ ہوں گے جب حدیث محفوظ ہوں گی. بلکہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسری بات فرماتے تھے کہ وہ طبقہ جو صحیح معنی اور صحیح الفاظ, صحیح معنی اور صحیح عمل کو لیا ہوا ہوگا, یہ طبقہ بھی محفوظ رہے گا. حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ قیامت تک جو ہے حق پر قائم جماعت جو ہے یہ محفوظ رہے گی, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ تین باتیں جب پوری ہو تب حفاظت پوری ہے. ہاں جی, الفاظ کی بھی حفاظت ہے, معنی کی بھی حفاظت ہے, اور ان لوگوں کی بھی حفاظت ہے جو ان صحیح الفاظ اور صحیح معنی کو لے کر, صحیح عمل کو لے کر چل رہے ہوں. اس لیے احادیث ہی محفوظ رہیں, اور عام طور پر جو ہے تو مسٹر پرویز کے لوگوں نے پروپیگنڈا چلایا کہ احادیث 200 سال بعد لکھی گئی, تو 200 سال بعد کسی کو کیا بات یاد رہے گی. تو چونکہ یہ بات بہت اناڑی نہ سمجھ آدمی کی بات تھی، اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے ساری دنیا میں چل پھر کر ساری دنیا سے قلم کے لکھے ہوئے صحابہ اکرام کے مجموعے جو تھے وہ نکالے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے نکالے، صحیفہ ابن حمام نکالا، صحیفہ ہے حمام ابن منبہ، حمام ابن منبہ جو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کا مجموعہ تھا اس کو نکالا، پھر جو ہے صحیفہ صادقہ نکالا جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھتے تھے اس کو نکالا، اور پھر جب یہ بات سامنے آئی کہ حدیث تو حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کر صحابہ اکرام نے لکھی ہیں، حدیث کا ایک وہ مجموعہ ہے جو آپ نے بطور املا خود لکھوایا ہے، آپ کے جو احکامات مختلف علاقوں کے حکام کو لکھے گئے ہیں وہ آپ نے لکھوائے ہیں، ہاں جی، وہ آپ کی املا شدہ ڈکٹیشن کی ہوئی حدیث ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیٹھ کر لکھتے تھے، لوگوں نے کہا کہ حضور کبھی غصہ میں ہوتے ہیں کبھی کس حال میں ہوتے ہیں، جو بات فرماتے ہیں حضور لکھ لیتا ہے، تو انہوں نے لکھنا بند کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ تم جو ہے لکھا کرتے تھے، لکھنا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اعتراض کیا مجھ پر، دوسری میں نے چھوڑ دیا، تو آپ نے فاپی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ زبان سے غصے کی حالت میں یا جو حالت بھی ہو کسی حالت میں بھی حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی، ان کو لکھنے کی پھر تاکید کی، تو لکھتے رہے یہاں تک کہ ان کا صحیفہ جو ہے صحیفہ صادقہ ان کا وہ مجموعہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کر لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم نے اس زمانے میں جی بہت تقریریں کی پشاور یونیورسٹی میں، ہمارے حضرت صاحب نے بہت تقریریں کی کہ اگر کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسٹر پرویز بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا اسکالر ہے اور بہت بڑا علامہ ہے، تو یا اگر وہ علامہ ہے تو پھر اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حدیثیں حضور کے سامنے لکھی گئی ہیں، پھر مجموعے تھے، پہلی صدی کے مجموعے ہیں، دوسری صدی کے مجموعے ہیں، تیسری صدی کے مجموعے ہیں، اور پہلی کے دوسری کے ہیں، سارے ہر دور کے مجموعے ہیں، چھوٹے مجموعے ہیں، بڑے مجموعے ہیں، شہروں کے مجموعے ہیں، اتنی ساری معلومات ہیں جو کہ سب سب اہل علم حضرات ان سب کو پتہ ہے، یا تو اس کو پتہ نہیں ہے، وہ تو آپ مانتے نہیں ہیں کہ وہ علامہ ہے، اس کی معلومات تو اتنی کم نہیں ہے، کوئی دینی باتوں کا پتہ نہ ہو، جب اس کو پتہ ہے اور پھر بھی اس نے اس بات کو کہا ہے بدلے اسے جھوٹ بولا ہے، ہاں جی، اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے، تو حدیث کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کیا، صحابہ اکرام اور 20-25 سال آپ کے ساتھ رہے ہوئے صحابہ اکرام، اور حدیثیں کتنی روایت کی ہیں، 2 حدیثیں روایت ہیں، 4 روایت ہیں، 10 روایت ہیں، ہاں جی، 15 روایت ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ صحابہ اکرام وہ حدیث روایت کرتے تھے جس کے سارے الفاظ ان کو زبانی یاد ہوں اور خود سنی ہوئی ہو اور سن کر یاد کی ہوئی ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ میں اپنے صرف اپنی حدیث کو روایت کر کے بیان کرتا ہوں، دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنی حدیث کو خود روایت کر کے بیان کرے، خود کی اپنی ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری نہیں لیتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مجموعہ ایک حدیث کا مجموعہ لکھ لیا، رات کو ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار جاگ رہے تھے، ان سے گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، فرمایا کہ میں نے ایک حدیث کا مجموعہ لکھ لیا تھا جس میں دوسرے لوگوں کی بھی روایت ہے، یہاں تک اٹھ کر اس مجموعے کو جلایا، کیوں جلایا کہ ہر ایک آدمی اپنی روایت خود کرے، صحابہ اکرام دوسرے کی روایت نہیں کرتے تھے، یہاں تک صحابہ اکرام جب دنیا سے اٹھنے لگے تو پھر شہر ہوں گے چھوٹے چھوٹے مجموعے تیار ہو گئے، جہاں جہاں صحابہ اکرام تھے ان جگہوں کے چھوٹے چھوٹے مجموعے تیار ہو گئے، پھر بڑے مجموعے تیار ہو گئے، ہاں جی، اور پھر یہاں تک کہ جب دوسری صدی میں پھر جو ہے تو علماء نے سب احادیث کو جمع کر کے اور ان کو جو ہے تو پھر اپنے اپنے جو جو ترتیب اختیار کرنا چاہیے اس ترتیب کے مطابق اپنے اپنے مجموعے انہوں نے تیار کیے، ہاں جی، تو اس طریقے سے یہ جو ہے احادیث کا جو ہے احادیث کا مجموعہ اور احادیث کا ریکارڈ ہمارے سامنے آیا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مجموعہ 600,000 احادیث کا تھا، ہاں جی، 600,000 احادیث کا ان کا اپنا مجموعہ تھا، اس طرح اور بزرگوں کے، تو یہ آپ کی تعلیمات، پھر تعلیمات میں یہ بات ہوتی ہے کہ تعلیمات جو ہیں وہ عقل کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، منطق کی ترتیب کے لحاظ سے تاریخی جو ہے تو شہادت کے حساب سے آیا وہ کتنی پکی ہے کتنی درست ہے. تو کوئی آدمی میں یہ 10-12 کلمات بولے تو اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کی حدیث اور آپ کی جو ہے یہ آیات قرآن پاک اور آپ کی حدیث جو ہے یہ 1450 سال سے ساری دنیا کے سامنے ہیں اور ساری دنیا کو ان پر پوری تنقید کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اور اللہ کے فضل سے احادیث جو ہے یہ اتنی پکی ٹھکی بات ہے کہ میری اس وقت 68 سال عمر ہو گئی اور اس میں جو ہے تو میرے ان 68 سالوں میں میرے تقریباً 55 سال علماء مشائخ اور بزرگوں کے ساتھ گزرے ہیں. یعنی اور آپ کے برے صغیر کے جو ہے چھوٹی کے حضرات کے ساتھ مجھے بیٹھنا نصیب ہوا ہے, اللہ کے مجھ پر احسان ہے. اور سائنسی ماحول ہے, مجھے باقی دنیا میں پھرنے کا موقع ملا ہے. اور اس ساری شان چھٹک سے اور پرکھ سے اور سب سے گزرنے کے بعد کسی جگہ کوئی آدمی کسی حدیث میں کوئی کمزوری نہیں نکال سکا. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ زندہ تھے, ان کے گھر پر ایک دفعہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ کان میں دوائی ڈالنے کی وجہ سے دوائی ڈالنے سے جو ہے تو اس کا ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے, کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے. کسی آدمی نے پوچھا کیوں ٹوٹتا ہے, تو ایک عالم سے انہوں نے کہا کہ کان سے جو ہے تو دماغ تک رستہ ہے اور دماغ سے جو ہے پیٹ تک رستہ ہے. یہ جب اس سے بات کر لی, میں نے سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا یہ بات حدیث میں آئی ہوئی ہے, یہ بات فقہا نے بیان کی ہے. شعبہ اسلامیہ کے صدر تھے, بڑے عالم بھی تھے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی تھے, پروفیسر میاں سید اللہ جان صاحب. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات احادیث میں نہیں آئی ہوئی, یہ بات اس زمانے کے فقہا نے اس زمانے کے حکیموں سے حکما سے پوچھ کر لکھی ہوئی. تو میں نے کہا الحمدللہ میں ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے کہ کان سے دماغ تک راستہ نہیں ہے اور دماغ سے پیٹ تک راستہ نہیں ہے. آگے پردہ ہے پورا کان کے آگے, اس کے آگے سب کچھ بند ہے. ہاں کسی کا کان اگر پردہ پھٹا ہوا ہو, بیماری سے پھٹ گیا ہو, تو پھر اس سے جو ہے تو آگے ایک معمولی سوراخ ہے, اس سے نفوذ کر کے جو ہے تو جاتی ہے, دماغ کو تو نہیں جاتی ہے, حلق کو جاتی ہے. حلق کو جاتا ہے اور بہت سمجھدار اور بہت بیدار آدمی ہو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس کرتا ہے. لیکن یہ نفوذ اتنا ہی ہے جتنا کہ آنکھ سے نفوذ ہے, آنکھ کی نالی سے بھی حلق تک نفوذ جاتا ہے, وہ جو ہے اتنا ہی نفوذ ہے. اور آنکھ کے بارے میں یہ فرسٹ ہے وہ ہے کہ آنکھ میں اگر آدمی نے سرما ڈالا ہوا ہو اور اس کی اگر تلخی اگر آدمی حلق میں محسوس کرے روزہ نہیں ٹوٹا ہے. ہاں جی, کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحبان صاحب نے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اتنا نفوذ ہوتا ہے کہ وہ جیسا کہ نوالا یا گھونٹ نیچے اترتا ہے اتنا نہیں ہوتا کہ اتر جائے الگ سے. یہ ساری بات میں نے کہی, کچھ لوگ بڑے غصے ہوئے, کچھ لوگوں نے کہا بڑا گستاخ ہے, بزرگوں کے سامنے ایسی بات کرتا ہے, تو کسی نے کہا شریعت پر اعتراض کرتا ہے, کسی نے کہا دین پر اعتراض کرتا ہے. بہرحال سارے پاکستان میں تالا گا مچ گیا, کراچی گئے وہ لوگوں نے میرے خلاف مضامین لکھے اور کہ نئے لوگ اٹھے ہیں اور وہ شریعت پر اعتراض کرتے ہیں اور نئی شریعت کو کرنا چاہتے ہیں. پورا ہنگامہ ہوا پاکستان میں. جب پورا ہنگامہ ہوا پھر جو ہے تو ہنگامے کے بعد پھر جو سمجھدار مفتی صاحبان تھے ان نے میرے ساتھ رابطے شروع کیے. یہاں مفتی غلام رحمان صاحب نے رابطہ کیا, اس نے کہا کہ آپ اس پر مجھ سے بات کریں گے. میں نے کہا میں بالکل بات کے لیے تیار ہوں. اور سارے اس کے وہ ہاں کرتے کرتے کرتے جو آخر جو ہے تو پاکستان کے تو کہاں نے فیصلہ کیا کہ احتیاط تو کرنی چاہیے کان میں دوائی ڈالنے سے, لیکن بہرحال کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اتنے لمبی داستان میں نے آپ کو سنائی, میں اس وجہ سنائی کہ حدیث میں آئی ہوئی بات نہیں تھی, کیونکہ یہ میرا تجربہ ہے بطور جدید سائنس کے ماہر کے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کسی سائنسی اعتراض کی زد میں نہیں آئی ہے. آج تک میری معلومات میں نہیں آئی ہے. ساری دنیا کے لوگوں کو میرا چیلنج ہے کہ وہ جو ہے تو کسی جگہ مجھے نکال کر دکھا دے اس بات کو. وہ اس کو نکال کر نہیں دکھا سکیں گے. تو حدیث یہ چیز ہے جناب علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جیسے آیات کی حفاظت ہے ایسے حدیث کی بھی حفاظت ہے. ہاں جی. تو اس لیے آج کے دور میں جو وہ نیا قادیانی کھڑا ہوا غامدی, اور غامدی کا جو ہے تو خلیفہ کھڑا ہوا, تو کیا نام ہے جی؟ عمار خان یاسر. جی عمار خان یاسر. عمار خان یاسر اور زید الراشدی جو ہے یہ دونوں کھڑے ہوئے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں جو ہے قرآن پاک کی تشریح اس دور کے لوگ کیا کریں گے. تو یہ آج جو ہے 1450 سال بعد یہ بات پیدا ہو گئی, یا پہلے بھی پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی, چوتھی صدی میں کسی نے کہا ہے کہ یہ ہم خود کریں گے؟ ہاں جی. کسی وقت یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ اس کی تشریح ہم خود کریں گے. یہ وہ مردود اور خبیث ہیں جن کی آگ, جن آخرت کے جہنم, جنہوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ کو بڑکایا ہوا ہے, اور باقی لوگوں کو بھی اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں گریں اور ابدی اپنے لیے دوزخ کما لیں اور جلیں اور اپنا خاتمہ جو ہے وہ خراب کریں. اللہ پاک اس سے بچائے, اس خاتمے اللہ پاک خراب خاتمے سے بچائے. اب انشاءاللہ پہلے جو ہے تو بیعت ہونے والے جو ہیں تو وہ بیعت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, عورتیں جو بیعت ہونے والی ہیں کہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے آگے, میں اللہ کے حضور حاضر ہوں, اور ابھی جو میں کلمات میں بول رہی ہوں یا میں بول رہا ہوں یہ گویا اللہ پاک کے حضور سامنے بیٹھ کر میں بول رہا ہوں, اور اس کے لیے ساری عمر کی پابندی میں نے کرنی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ ممتنہ کی, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین بہتانا بین ایدیہن وبایعہن واستغفر لہن اللہ. یہ نبی جب آپ سے مسلمان عورتیں, یعنی مسلمان پہلے سے ان کی بیعت ایمان ہو چکی ہے, بیعت ہونے کے لیے آئیں, کس بیعت کے لیے آئیں؟ تقویٰ کی بیعت کے لیے آئیں, اور گناہوں سے توبہ تائب ہونے کے لیے حاضر ہوں. وہ توبہ تائب تو خود بھی ہو سکتی تھی, ہاں جی, لیکن یہ جس وقت آدمی کسی کو گواہ بنا لیتا ہے توبہ تائب ہونے کے لیے, تو اس کی قبولیت کی اللہ پاک کی طرف سے ضمانت ہے. جس طرح کہ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم, اس آیت میں حکم دیا گیا کہ آپ کے سامنے آ کر تو بتائے ہوں تاکہ اللہ پاک ان کے لیے اللہ کے لیے خود استغفار کریں, اور ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمائیں. ہاں جی. تو یہ یعنی ایک مستون طریقہ ہے کہ بیعت جو ہے سنت موقعہ ہے. ہاں جی. بیعت سنت موقعہ ہے. سنت موقعہ کا ترک جو ہے تو بغیر عذر کے نہیں ہے. ہاں جی. تو اگرچہ بیعت خود سنت موقعہ ہے, لیکن بیعت کے ذریعے سے جو اصلاح حاصل ہوتی ہے آدمی کو, وہ اصلاح حاصل کرنا فرض عین ہے. وہ اصلاح تو فرض عین ہے, بیعت جو ہے تو اس کا یہ ایک صورت ہے, اس کے معاہدے کی وہ سنت موقعہ ہے. تو یہ آدمی اس سے بھی محسوس کرے کہ اللہ کے حضور کلمات کو میں کہہ رہا ہوں یا میں کہہ رہی ہوں, تو یہ بیعت کے الفاظ میں شروع کر دوں, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. ایمان لایا میں, ایمان لائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, تقدیر پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. ایمان لائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر, جیسے کہ ہوئے اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ, اور قبول کیا میں نے اس کے سارے احکامات کو زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ. ایمان لائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر, جیسے کہ ہوئے اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ, اور قبول کیا میں نے اس کے سارے احکامات کو زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ. پہلے سات عقائد بول لیے مانے مجھے. توبہ کرتی ہوں میں کفر سے, شرک سے, بدعت سے, جھوٹ سے, غیبت سے, چوری سے, بدکاری سے, چغلی سے, پرایا مال حرام کھانے سے, غرض ہے کہ سارے کبیرہ گناہوں سے. اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ فرائض اور واجبات کی پوری پابندی کروں گی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑوں گی. بیعت کرتی ہوں میں حضرت مولانا محمد اشرف صاحب کے ہاتھ پر ڈاکٹر فضا محمد کے واسطے سے, اور اپنے آپ کو سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ اور سروردیہ میں داخل کرتی ہوں. یا اللہ اس بیعت کو قبول فرما. اصلاح نفس کتابچہ ہمارا جو ہے اس میں اس کے سلسلے کے تین درجے بیان ہوئے ہیں, کچھ کتابوں کا مطالعہ ہے, کچھ ذکر اذکار کرنے ہیں, کچھ پرہیزیں ہیں. درجہ اول دوم سوم تین درجے ہیں. ان درجوں کو چھ چھ مہینہ کا عرصہ میں مکمل کر لینا چاہیے. اور اس میں جو جاری ذکر لکھا ہوا ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے جو ہے تو وہ جاری ذکر اس طرح ہے کہ وہ دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں, لا الہ الا اللہ کے ساتھ کے دل سے اللہ تعالیٰ کے غیر کی محبت نکلی اور وہ پیچھے گر گئی, دائیں کندھے سے پیچھے گر گئی. الا اللہ کے ساتھ دھیان کریں کہ میرے دل میں سے یہ بات ہوئی, تو دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. سو بار صبح لا الہ الا اللہ, سو بار الا اللہ, سو بار اللہ. اور یہ جو ہے تو وقت پورا ہو گیا جی. ہاں جی ہاں, یہ طریقہ, یہ قادریہ ذکر ہے. قادریہ ذکر جو ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس یہ عورتوں کے قادریہ ذکر کی مجھے براہ راست شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل ہے. کہ یہ اس طرح سے پہلے حج میں جب مکہ مکرمہ میں ہم پہنچے اور رات کو قیام ہوا, تو رات کو خواب میں مجھے فرمایا کہ ہمارا سلسلہ بھی آپ چلائیں. میں نے کہا جی آپ کا سلسلہ میں کیسے چلاؤں, کہ قادریہ ذکر ہے عورتوں کے لیے, یہ جو ہے تو یہ ذکر آپ جو ہے تو یہ کروائیں عورتوں کو. فرمایا تمہارے ساتھ فلاں فلاں اور تمہارے ساتھ فلاں فلاں عورتیں ہیں, فلاں فلاں کو اس کا فائدہ ہوگا. پھر مجھے خیال ہوا کہ ہمارے ساتھ ہے جو حج کی ساتھی ہماری ہیں, شاید یہ قادریہ خاندان سے ہیں, یہ جیلانی خاندان سے ہیں, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں, کہ اس دین کی وجہ سے یہ جو ہے تو زیادہ طور پر برکت حاصل ہوئی ہمیں. ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہم کو سادات تو ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سا سادات ہیں. میں باہر گھر جا کر میں پوچھوں گی. یہاں پر آ کر اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی ہم جیلانی سادات ہیں, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. تو عورتوں کو اس ذکر کے دھیان کے ساتھ ذکر کا بہت فائدہ ہوتا ہے. صبح کی نماز سے پہلے یا بعد جب پیٹ خالی ہو, لا الہ الا اللہ سو بار, الا اللہ سو بار, اللہ سو بار, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابی اجمعین, یا ولی الاولین یا آخر الآخرین, یا ذو القوۃ المتین, یا رحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحيم, الف لام میم, الله لا اله الا هو الحي القيوم, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما, اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من تجعل له سهلا الناشير, يا اللهم مر پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, امت کے حال پر رحم فرما, امت کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, یہاں جو امت کے افراد مسجدوں میں گھرے ہوئے ہیں, دشمنوں کے نرغے میں ہیں, یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کی عورتوں کی, بچوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی حفاظت فرما, بالوں کی حفاظت فرما, یا اللہ دشمن کے نرغے نرغے کا آسان فرما, عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما, آپ کے تعلق کو عام فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما, آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں, تسلیم و تعریف کے رسوں سے کر رہے ہوں, درس و تدریس کے رسوں سے کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کے رسوں سے کر رہے ہوں, بیت و تلقین کے رسوں سے کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کا اخلاص نصیب فرما, سب کے لیے وسائل کا غیب سے بندوبست فرما, سب کی کوششوں کو بھراور فرما, یا اللہ ہماری مجالس معنی میں آنے والے حضرات, سلطان بیت حضرات, احمد المسلمین, سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال, یا اللہ کوئی تنگ دست ہو تنگ دستی کو دور فرما دے, پریشان حال ہو پریشانی کو دور فرما دے, مشکلات میں گرا ہوا عافیت فرما دے, ساتھی بے روزگار ہو یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما دے, کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماری ہو یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما دے, یا اللہ سب کی دل نیک مرادوں کو تو بہتر طور پر جاننے والا ہے, یا اللہ سب کی دل نیک مرادوں کو اللہ پورا فرما, یا اللہ بیت ہونے والوں کی بیت کو قبول فرما, عمل پر جمنے کی توفیق عطا فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما, خاص الگ نصیب فرما, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Mm-hmm.